yaşına girince Gonca güldür henüz açılır. 11'inde Gonca diye koklarlar, 12'de elma deyip saklarlar. 13'ünde cevru cefa çekerler, 14'ünde hamre şekere benzer ey aman. Çaldır, 16'da gören aklım dağdır. 17'de göğsü cennet bağdır, uzanır kameti selviye benzer aman. Terk eylemiş arını, 20'sinde gözedir şikarını, zincirlerden kopmuş arslana benzer aman. Kar sular durulur, 35'te günahlar sorulur, yarana karışmış irfa ne benzer ey aman. Yaşında gazel dökülür bağlar, 45'inde günahlar ağlar. 50'sinde insanlara bir bağlar, dağ başına çökmüş dumana benzer aman. Duman çeker gözüne, 65'te hiç bakılmaz yüzüne, ahireti gözedir Sübhan'a benzer aman. Bükülür bütün damarlardan kanlar çekilir. Gel gel diye toprak çağırır, geldi geçti şimdi yalana benzer aman. Beni ağla hal eyleme. Yavrum, ha yavrum.